شوشم اینی یا شورا شمارن سف سف شی سرسان سپای سرداران سف سف شی سرسان سپای سرداران گرد گل چینی عطر عطاران رزنا ارپای رزنا ارپای رنا نازاران رزنا ارپای رنا نازاران مردم زارن اجازش انوار مسیحا دارن اجازش انوار مسیحا دارن سیما چی آهو شناران من لالا پلپی تیدک شناران مسیحا داران گرد گل چینی عطر عطاران رزنا ارپا رن و نازاران رزنا ارپا رن و نازاران ششمینی یا شورا شماران سف سف شی سرسان سپای سرداران سف سف شی سرسان سپای سرداران